сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Даркахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Тэма нашай гутаркі – казус, які адбыўся з вядомым ізраільскім гісторыкам Ювалем Гарары з яго новай кнігай «21 урок для 21-го стагоддзя». Кніга была выдадзеная ў Расіі вялікім накладам. І вось як высветлілі, так бы мовіць, пільныя адмыслоўцы, пільныя блогеры, што атрымалася крышачку, так можна сказаць, по Оруэлу, по 84-му году, ці по беларускай гісторыі з Пракапеннем, а менавіта, што некалькі абзацаў у кнізе, якія былі прысвечаны расійскай анексіі Крыма, яны зніклі. Іх просто нема ў кнізе. А замест гэтага пастаўленыя абзацы з крытыкай Трампа, з таго, які ён хлусіў. А так, у цэлым, у астатнім все добра пераклалі. Дмітрий, я ведаю нашы калегі, наша калега Анастасія Пілюгіна, нават звязалася з офісам Гарары, а у яго там цэлая прэсавая служба, як высветлілася. Дык вось я атрымала адказ, тлумачэнне. І ў чым тлумачэнне палягае? Тлумачэнне палягае ў тым, што гэтая змена была зробленая са згоды самого Юваля Гарары, паколькі ён пакідае за сабой такое права ў розных месцах, па-рознаму падыходзіць да пэўных з'яваў, каб яны былі больш зразумелыя камусьці там. Зразумела, ён не патлумачыў, што гэта звязана з тым, што ў Расіі цэнзура і аўтарытарная ўлада, бо напэўна гэта было прычынай, прынамсі, на маю думку, і на думку многіх людзей, якія ўчора крытыкавалі, скажам так, гэты крок Юваля Гарары, але ён не бачыў нічога кепскага, таму што, па сутнасці, гэты прыклад з Трампам, на каторы быў зменены прыклад Пуціна, ён не мяняе сутнасці тых слоў, якія ён казаў паводле Гарары. Канешне, у мяне зусім іншая думка, але вось так ён адказаў нашай Насці Пілюгінай. Ну, а ў чым палягае ваша думка? Бо сапраўды, прынамсі, адзін абзац, які я убачыў в украінскім перакладзе, на жаль, не на ангельскім, але я глянуў в ангельскім, то справа там шла як бы ў такой ілюстратыўнасці. Харары гаворыць, піша пра вялікія тренды, па якіх развіваецца свет, што ёсць постправда, і што палітыкі нават высокага ўзроўню часам хлусяць. І у якасці ілюстрацыі, у аўтэнтычным выданні, быў прыклад Расіі, быў прыклад таго, што Пуцін казаў, што расійскіх войскаў у Крыме не было. Потым ён же сам прызнаў і сказаў, да, там былі, мы іх, так бы мовіць, там ім загадвалі. І тое, на што было заменена, это быў таксама прыклад. Это было як бы вастрыня таго фрагменту, які быў у аўтэнтычным выданні, это не тое, што это была паслядоўная крытыка расійскай палітыкі, што гэта як бы частка было канцэпту. Канцэпт быў такі, што палітыкі высокага ўзроўню хлусяць. Ну, ён прывёў яшчэ прыклад. Як бы в этом сэнсе, ці можна сказаць, што змест быў прынцыпова скажоны. Так, як бы літара была скажоная. Ну, да. Я думаю, што всё-таки быў скажоны, таму што ён, як, скажам, як гісторык, як філосаф, як мастак, у пэўным сэнсе, аформіў свой твор такім чынам ад першага пачатку, так, і ў гэтай форме яна па ўсім свеце так разышлася. Чаму ён так напісаў пра Пуціна і Крым? Таму што, відаць, для яго гэты прыклад быў самым паказальным. Ён хацеў праз гэта паказаць, пэўна, некі, не то што абсурд, але крывадушніцтва ўвогуле такое. Натуральна, палітыкі падманваюць, калі б ён хацеў зрабіць гэта універсальным сказам, ён мог увогуле прыкладу туды не дадаваць, таму што палітыкі хлусяць на ўзроўні сельсавета, райвыканкама, аблганкама і дзяржавы, у гэтым няма сумневаў ніякіх. Але тут разумееце, што ён справа, асадачак астаўся за чаго? За таго, што сам Харары шмат кім успрымаецца як асоба, якая, як бы, кажа, часам непажаданыя нейкія рэчы, такія, ведаеце, насуперак пэўным чаканням людзей, што ўсё будзе добра, кажуць мне, што ўсё будзе дрэнна. І таму якби тут сітуацыя выйшла такая, што дзеля грашэй, дзеля таго, каб кніжка проста яго прадавалася там, ён пайшоў, ну, на пэўную, скажам, кампраміс супраць сумлення, хаця высвятляецца тлумачэнне, што ён так гэта не лічыць, відаць, яго сумленне дазваляе такія рэчы рабіць, мяняць. Але мяне, напрыклад, такого чытача гэта вельмі моцна збянтэжыла. Адразу гэта было нават такое трошкі ірацыянальнае, я не мог гэта паверыць, думаю, боже, як я мог увогуле чытаць яго? Ну, скажам, людзі чакаюць от ад філосафаў, та, это ж не проста там некі там палітык, каторы можа хлусіць, але філосаф быццам бы хлусіць ж не можа. Да, але ну, чым хлусня? Хлусні як бы немае, гэта ж не тое, што сказаць на нешта іншае. Я так разумею, што ён падпісаў, з ім згаднілі гэта як можна сказаць, ну, аўтарскі варыянт. Аўтар можа сябе дазволіць. Але ў гэтым кантэксце я, дарэчы, хачу сказаць, што падобныя рэчы робяць, ну, можна сказаць, філозафы да іх, да, там высокія маральныя патрабаванні, але наколькі вот даводзілася чытаць, скажам, велізарныя там карпарацыі, кшталту Гугла, кшталту там, я не ведаю, Амазона і іншых, яны, ну, прымаюць правіла, напрыклад, кітайцаў. А я ведаю ж пра тое, што кітайцы, ну, вельмі, напрыклад, пільна сочаць за тым, чтобы як бы іх інфармацыйная палітыка, а ў іх інфармацыйная палітыка в этом сэнсе строгая. В этом сэнсе расейцы там, ну, наконт свайго Пуціна, які ў іх там кіруе. А ў кітайцаў я так ведаю, што, напрыклад, кантроль за проста словам Тяньаньмэнь, он вельмі строгі. І як бы і все тыя карпарацыі, все тыя, так бы мовіць, флагманы свабоднага свету, свабоднай рынкавай эканомікі, ну, я кажу, той же Google там, яны прымаюць гэтыя правілы. Наколькі я ведаю з дыскусіямі, тое можна, тое нельга, але, ну, так в этом сэнсе Харарі аказаўся, як бы мовіць, у мейнстриме. Google гэта ж тое наступства, пра што якраз піша Харарі, так, той суперінтэлект, так бы мовіць, каторы чакае свет. І, на жаль, так можа здарыцца. Все ж такі, я лічу, што, ну, я кажу за сябе, канешне, я гатовы адстойваць сваё права на свабоду слова і на тое, каб гэта было незалежна ад некага кантэксту, ад мяжы дзяржавы ці ад мовы. Я хачу мець магчымасць чытаць творы такімі, якіх напісаў аўтар. Я ведаю, што беларусы не прачытаюць там пра Крым, бо беларусы чытаюць пераважна па-расейску гэтыя кнігі Харары, а не па-ангельску, ці, скажам, па-польску, ці па-украінску. Іх пазбавілі гэтага права, і іх пазбавілі права даведацца таксама думку Харары наконт Пуціна, бо ён цяпер зробіць умоўны чытач беларускі выснову, а, ну так, так Харары, бачыце, для яго галоўны гэта Трамп вораг. Але ўсё ж такі Трамп, як бы там ні было, гэта прэзідэнт абсалютна свабоднай дэмакратычнай краіны, самая, відаць, дэмакратычнай свеце краіны. Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што розныя людзі да розных ставяцца. Мы вот ведаем, напрыклад, такі гісторык Тымоті Снайдер, які вот пісаў пра, скажам, гэтыя крывавыя землі, пра Беларусь, Літву. Ну, калі глядзець яго, напрыклад, апошнія кнігі, то такое ўражанне складваецца, што Трамп сапраўды самае страшнае, што можа быць, так што. Але галоўнае, што ён мае права так рабіць, і калі яго перакладаюць, напрыклад, на расійскую ці на польскую, гэта пакінуць, канешне. Бо Трамп нічога кепскам за гэта яму не зробіць. Вось у гэтым розніца. В этом так. Прычым цікава, што як бы не асабіста ж Пуцін загадаў. Так працуе сістэма. Але тут вот цікавы ваш аргумент наконт таго, што вот вы сказалі дзеля грошай. Ну, тое, што грошы спадар Харары паважае, мы это як не дзіўна ўбачылі на беларускім кейзе. На пэўны час таму Святлана Алексіевіч заявіла пра тое, што, ну, вот хацела б, цікава б ёй было запрасіць Харары ў яе клуб Алексіевіч, таму што, ну, ён сапраўды, можна па-рознаму ацэньваць яго творчасць, хто там гаворыць, што ён кампілятар, але ён сапраўды фантастычна папулярны чалавек, і яго кніжкі ў спісах бестселераў дагэтуль. Ну і наколькі я ведаю, калі размова прайшла пра яго ўзнагароджанне, то там размова ішла пра такія фантастычныя грошы, якія, як бы, ну, Алексіевіч не можа сябе дазволіць. Але, а можа быць, справа не ў гэтым, але справа, як дарэчы, Харары адказаў нашай Анастасіі, што, маўляў, ну, в вот ёсць расійская аўдыторыя 146 мільёнаў. Так яны так сяк, так сказаць, без згадкі Пуціна, але мае асноўныя думкі яны прачытаюць. Я хачу, каб значная частка, так і магчыма, скажам, той же Google, ну, іх ёсць какие-то твае падыходы да таго, ці ў каго-нібудзь, у якога там Цукерберга, ці там, здаецца, Facebook просто закрыты ў Кітаі. Не скажу, Twitter даецца цалкам закрыты там. Ну, так вот, для этих людзей, конечно, можна сказаць, о, вы толькі пра грошы дбаеце, можа, не толькі. Ну, гэта, ведаце, філасофскае пытанне, на которое мы без Харары не адкажам, мне кажуць. І без паўлітры, разам з Харары. Справа такая, гэта правда, што калі некая справа становіцца камерцыйнай і на ёй толькі зарабляецца грошы, то як бы людзі, которые шукаюць некае, скажам, інтэлектуальнае задавальненне, альбо пошук праўды, наўрад ці адкажа. Можа, канешне, але наўрад ці адкажа. І ў гэтым сэнсе я баюся, што Харары ў пагоні за грашыма, як паказала гэтая сітуацыя, магчыма, там сапраўды гульня проста пад публіку. У многіх таксама і кніжак ягоная, так як ён гэта піша, што гэта па вялікім рахунку некая такая фікшн-літаратура, то есть фантастычная, ён піша не тое, што ён думае, а тое, што магчыма, людзі хацелі б ад яго пачуць. Ведаеце, як часам серыялы сучасныя будуюцца, Netflix, напрыклад, будуе свае сценары. Ён ведае, за што чапіць вот гэтыя кручкі, моладзь, каб яны глядзелі там секс, канешне, павінен быць там некае насілле. Таксама тут Харары думае, я думаю, што пры гэтым я зараблю больш грошай. Мне ён робіцца мне менш цікава адразу пасля такога. Ведаеце, гэта тое самае, калі Фукуяма выдае сваю кніжку і ўсё-такі зменіць, Можа, все-таки я не буду писать про конец истории конкретно для этой краины, потому что яны могут про это кепско воспринять, бо там такая вот думка, что все-таки история еще не конец, что все-таки либеральный свет еще как бы там будет развиваться иначе. И это целиком меняет думку, это все меняет, все относятся до его. И мне, конечно, человек после таких поводзинов робится просто мало цікавы. Это так само, ведаете, как человек, который распевает про свободу, а потом посылает на 3 литры людей, которые яго прызнесли до такого стану, калі робіцца распазнавальны, я маю на увазі, напрыклад, Сергія Міхалка. Ну, мы это памятаем і на іншых беларускіх кейзах, дарэчы, я памятаю у 2007 годзе, калі музыкі, у тым ліку і Лявон Вольскі, хадзілі в адміністрацыю Лукашэнкі да пралескоўскага тагачаснага ідэолага, і таксама хтосьці там пісаў, што всё разаб'ю ўсе, так мовіць, кружэлкі, сатру ўсё, это самае. Ну, а потым, ну, все, і, так сказаць, Лявон Вольскі на месцы, я так разумею, кружэлкі ўсе на месцы, ці новыя выдалі. Але, дарэчы, вот ведаеце, у мяне наконт Харары, ну, можа быць, она такая канспіралагічная версія, але, магчыма, яшчэ больш цынічная, чым вы думаеце. У тым сэнсе, што, ну, ведаеце, як той казаў, любая узгадка рэкляма, акрамя некралогу. Эта кніга не некралог Харары, а в этом сэнсе шум, розгалас пайшоў. Ну да, зараз эту кнігу будуць чытаць па-расійску і па-ангельску. Юры, все мы любім грошы, бо яны даюць нам свабоду, незалежнасць і камфорт, але калі гэта робіцца самамэтай абсалютна ўсяго існавання, то гэта ўжо паталогія проста. Ну, ці клікі, клікбейт, так што в этом сэнсе можа свет яшчэ больш, я кажу, яшчэ больш цынічны, чым вы думаеце. Магчыма, ну, я не это некая складаная схема, канешне, прымусіць расейцаў навязаць цэнзуру, накінуць цэнзуру, але я думаю, што вот вы казалі пра сумленне, я думаю, што спадар Харары не надта як бы засумаваў, калі вот это всё раскрылася, так бы мовіць, этот скандал пайшоў. Я думаю, што калі мы пачуем нашу перадачу, ён таксама не будзе перажываць. Ён ужо самы цікавы чалавек, які не патрабуе гэтых рэчаў. Але я просто адным сказам завяршаючы, учора якраз я рабіў з Пётрам Рудковскім, беларускім філосафам, інтэрв'ю, ён сказаў пра тое, што якраз такі Харары гэтым сваім паступкам не запярэчыў сам сабе, таму што ўся ягона філасофія заснаваная на аспрэчванні лібералізму, аспрэчванні свабоды. І таму ён просто, пішучы пра постпраўду, паказаў канкрэтна прыклад, вось, постпраўду я і раблю. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юры Дракахруст, і мой калега Дмитрий Гурневич. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – беларускі эканаміст Леанід Фрыдкін. Сёння Александр Лукашэнка правёў селектарную нараду па пытанню жніва сельскагаспадарчай вытворчасці ў цэлым больш шырокаму колу праблем. Але здаецца, нейкая гэта традыцыя, якая была ў 90-е гады, калі вот гэтыя селектарныя нарады станавіліся там галоўнай падзеяй дня на пэўны час, на некалькі дзён, потым яны кудысьці сышлі. І то, што зараз Лукашэнка вярнуўся, ну, можа быць, трошкі ў іншай манеры да гэтага жанру і выступаў сваім такім традыцыйным стылі, дастаткова жорсткім, трэба укараніць, трэба палепшыць, скажам, такім адміністрацыйна-камандным. Ці можна чакаць, што гэта адбылося ў сувязі ўсё-такі з тым, што мы жывем перад выбарчым годам, як вы лічыце? Мой взгляд, это вообще никак не связано ни с какими выборами, каким-то политическим циклом. Подобные селекторные совещания проводятся регулярно, просто они уже не привлекают того внимания, которое привлекало когда-то. Собственно говоря, и в 90-е годы оно больше привлекало внимание тем, что удивляло, как это возвращается такой сугубо советский административно-командный стиль, но со временем выяснилось, что это носит вполне себе такой ритуальный характер, который имеет достаточно мало практических последствий. Ну, очередной раз призвали укрепить дисциплину, улучшить работу, обеспечить всем необходимым, но этим дело и закончилось, а жизнь идет своим чередом. Но вот эта практика управления сельским хозяйством в ручном режиме и все меры по его оздоровлению путем списания долгов и категорическое неприятие любых рыночных реформ в этой сфере – вызывает большую тревогу за перспективы этого сектора. Калі казаць у цэлым пра беларускую эканоміку, то многія незалежныя эканамісты былі, ну, скажам, мякка здзіўлены, калі на 19-й год беларускі ўрад выдаў даволі аптымістычны прагноз росту ВУП у Беларусі ў раёне 4%. Але цяпер ужо паводле вынікаў вот гэтых першых месяцаў, фактычна паўгода, можна, напэўна, рабіць пэўныя высновы наконт таго, што гэты быў прагноз нерэалістычны абсалютна. Да нет, это был по тем временам, когда давался этот прогноз на пятилетку, это был более-менее реалистичный прогноз, но опять-таки с оговоркой на то, если что, ничего не случится негативного. Но оказалось, что нас настиг налоговый маневр, и таким образом рассчитывать на то, что традиционная торговля, производство и торговля нефтепродуктами даст весомую прибавку к ВВП, на сегодняшний день не приходится. Поэтому, скорее всего, в прогнозе на 2020 год нас уже будет ждать более чем скромная цифра, и да и итоги первого полугодия показывают, что 4% роста в этом году стали недостижимыми. Тут сказался целый ряд факторов, и внешний, и внутренний. Но в целом больше всего независимых экономистов смущало то, что невозможно все время играть одну и ту же пластинку и надеяться на то, что административно-командные методы будут поддерживать до бесконечности хоть сколько-нибудь высокие темпы роста. И даже без каких-то резких потрясений на мировых рынках белорусская экономика просто не в состоянии разгоняться до более высокого уровня. У жнівня исполнится год, калі был зацверджаны, ну, фактычна новы склад беларускага ўрада, змяніліся ключавыя міністры і змяніўся прэм'ер-міністрам, якім стаў гаспадар Румас. І многія аглядальнікі тады ўспрымалі гэты ўрад як больш рэфарматарскі ў эканамічнай сферы, чым папярэдняя. Усялякім разе была такая, ну, скажам, калі не ілюзія, то такое меркаванне, што вось гэты ўрад дастаткова рэфарміцкі, а яму, аднак, перашкаджае пэўны кансерватызм самога Александра Лукашэнкі, які не дае праводзіць тыя ці іншыя крокі. Па-вашаму, вот за год все-таки можна як эканамісту рабіць пэўныя высновы пра настроі, жаданні сапраўдныя гэтага ўрада? Ці можна сказаць, што ён меў і мае нейкія рэфарматарскія, скажам так, настроі і памкненні? Ну, если у них и были какие-то реформаторские устремления, то они их благоразумно держали при себе. Если все оглядальники знают, что есть главный фактор – это глубокий и неизменный консерватизм наивысшей инстанции, то тогда не надо ждать от сугубо технического правительства, что оно пойдет наперекор этому главному фактору. А понимать, что любое правительство, которое существует в Беларуси в последние 20 лет, это команда профессиональных бюрократов, которые меньше всего хотят идти наперекор желанию первого лица. Поэтому очень наивно ожидать от них каких-то кардинальных реформаторских шагов и не менее наивно принимать как аксиому какие-то обещания прогрессивные и намеки на то, что мы чего-нибудь там реформируем и либерализуем. Они обязаны выполнять то, что им скажут свыше, и ни в коей мере не делать шаг вправо, шаг влево, тем более не прыгать вверх. Но в интересах той самой наивысшейшей особы все-таки, напевно, есть полепшэння нейкага матэрыяльнага ўзроўню жыцця беларускіх грамадзянаў, а для гэтага, як могуць яму даказваць тыя ж нейкія дарадцы ці тыя ж прадстаўнікі ўрады, патрэбныя, калі не рэформы, Александр Лукашэнка не баіцца гэтае слова, да, мы ўжо ведаем, ну, пэўныя пераўтварэнні ці змены. Чаму дагэтуль ніхто яго не можа пераканаць, што вось там-то і там-то всё-таки гэтыя змены прынесуць больш карысці, чым шкоды? Давайте разделять. Пользу эти перемены могут принести только в определенной временной перспективе и ни в коем случае не сразу. И результатом этих перемен может стать очень серьезный подкоп под вертикаль нынешней власти. Поэтому рыночные реформы для той политической системы, которая существует в Беларуси, это на самом деле прямая угроза. Пытаться доказать обратное, ссылаясь там на опыт там, Китая, Сингапура или еще кого-то, совершенно бесполезно. У нас совершенно другая ситуация, другой исторический опыт, другой культурный код, и здесь любые перемены воспринимаются негативно именно с этой точки зрения. Недавно довольно, скажем, активно, я бы сказал, навод жорстко про необходимость перемен заговорили не только беларускія незалежныя эканамісты, але вось і, напрыклад, кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка в Беларусі Алекс Крэмер. Спачатку ён выдал артыкул, потым в інтерв'ю Тутбай распавёў, што праблемны дзяржаўны сектар абыходзіцца беларускай эканоміцы да 10% валу ўнутранага прадукту, і калі працягваць яго падтрымліваць і далей в тых аб'ёмах, як і зараз, то гэта прывядзе да вельмі негатыўных наступстваў для беларускай эканомікі. Ну, я полагаю, что Всемирный банк здесь абсолютно прав, но уже не сказал ничего нового. О необходимости реформ и преобразования госсектора, и Всемирный банк, и другие международные организации нам твердят с 92 года, и все это всегда благополучно пропускалось мимо ушей. В отличие от Всемирного банка, те, кто принимает здесь решения об экономической политике и политике в целом, очень хорошо усвоили марксистские тезисы о том, что вопрос власти – это всегда вопрос собственности. И если нынешняя бюрократия потеряет госсектор как экономическую базу для своей власти, то она потеряет и все остальное. Поэтому здесь призывы независимых экономистов, Всемирного банка или кого бы то ни было еще, не играют никакой роли. А ці не можа на вось, скажем, варыянты рашэння, якое прымае ўлада, паўплываць той фактар, што вось менавіта вы ўжо згадалі падатковы манеўр і ў цэлым палітыка Расіі в дачыненні да датацыі Беларусі радыкальна змянілася, ну і ад безвыходнасці чоткі былі ж беларускай гісторыі незалежнай два як мінімум разы, калі Беларусь звярталася да МВФ і атрымлівала грант, то транш атрымлівала ад МВФ, то чаму б і зараз Беларусь, па-вашаму, не будзе вымушана звернуцца да МВФ, ну, скажам, ва умовах зменшэння расійскіх датацыяў? Ну, во-первых, мы еще не лишились окончательно российских дотаций, и я полагаю, что за них наши власти будут сражаться до конца и вполне возможно победно. А во-вторых, получив в свое время кредиты МВФ, мы благополучно воспользовались этими деньгами для укрепления текущей ситуации, но никаких реформ, помнится, проводить не стали. И нет никаких гарантий у МВФ, что это не произойдет в третий раз. Поэтому они с тех пор ставят вопрос только одним путем. Сначала реформы, потом деньги. А с этой точки зрения нам, нашим властям, гораздо более перспективным кажется попытаться обратиться за помощью к Китаю или кому-то еще, но не соглашаться на те реформы, которые угрожают стабильности вертикали власти. Тут нават сярод у некаторых эканамістаў гучала такая думка, што калі Беларусь вот бліжэйшы час не прыме гэты комплекс рэформаў, это цэлая дарожная мапа, якую прапаноўвае той самы сусветны банк, калі не пачне нейкім чынам структурываць гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія з'ядаюць 10% валунтнага прадукту, то Беларусь, ну, праз нейкі час непазбежна чакае новая дэвальвацыя. Ці вы погодились в принципе с таким, скажем, меркованием? Вполне возможно, что у нас, что критическая масса проблем, которые порождаются неэффективным госсектором, приведет к серьезным кризисным явлениям, в том и не только к девальвации, могут быть и другие неприятности с этим связаны. Но это не значит, что власти не готовы заплатить эту цену, тем более, что счет будет перевыставлен населению. Мы уже пережили не одну девальвацию, и я не припомню, чтобы они привели к радикальным реформам. Калі людзі сцвярджаюць, што вось все гэтыя эканамічныя праблемы, адсутнасць рэформаў можа прывесці да зніжэння ўзроўню жыцця насельніцтва, то вось ёсць статыстыка, паводле якой, напрыклад, у гэтым апошні год-паўтара ўзровень жыцця расце, заробкі патрошку падвышаюцца. Недавно вось улада знайшла грошы, каб падвысіць на 6,6% пенсіі. Адкуль улада бере гэтыя рэсурсы, ці ёсць гэта проста новыя запазычанні, ці ўсё-ткі яшчэ, скажам, ўнутраныя рэсурсы беларускай эканомікі для такога росту не вычарпаныя? Для этого есть определенные внутренние ресурсы. Не думаю, что для этого используются внешние заимствования. К сожалению, у этого роста благосостояния есть одна неприятная черта. Он не сопровождается адекватным ростом производительности труда. Правда, некоторые экономисты теперь утверждают, что это не важно. Но я так консервативно придерживаюсь такой точки зрения, что если доходы растут в 5-6 раз быстрее, чем производительность труда в стране, то это очень опасный признак. Мы уже это проходили в 2011-2012 годах, и это имело крайне негативные последствия для страны. Так что мы сейчас съедаем те ресурсы, за которые мы не зарабатываем, и это может иметь